In Vers 16 sagt Paulus etwas von dem Kelch der Segnung. W 16 wierszu Paweł mówi nam coś na temat kielicha błogosławieństwa. Es fällt auf im Vergleich zu dem Bericht in 1. Korinther 11, dass Paulus hier nicht mit dem Brot, sondern mit dem Kelch anfängt. Jest to rzecz, która się daje łatwo zauważyć, gdy porównujemy to z pierwszym listem do Koryntów, 11 rozdział, że Paweł tutaj nie zaczyna od chleba, tylko od kielicha. Apostelgeschichte 2, sie verharrten in dem Brechen des Brotes. Chociaż jest napisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że oni trwali w łamaniu chleba. Dieser Begriff bedeutet, to pojęcie oznacza, Geschwister kommen als Versammlung zusammen, że wierzący wtedy zgromadzali się jako zgromadzenie, to jedno zgromadzenie Boże, um Brot zu brechen und aus dem Kelch zu trinken. Po to, aby obchodzić wieczerze pańską, łamać chleb i pić z tego kielicha. Der Begriff Brotbrechen ist also ein übergeordneter Begriff. A więc pojęcie łamanie chleba jest czymś nadrzędnym i oznacza nie tylko samo łamanie chleba. Er beinhaltet, dass wir von dem Brot nehmen und aus dem Kelch trinken. I zawiera w sobie zarówno branie z tego chleba, jak i picie z tego kielicha. Warum wird jetzt der Kelch zuerst genannt? Ale dlaczego tutaj jest najpierw wymieniony kielich? Weil das Blut auch die erste Handlung war, die der Priester vollzog, nämlich auf das dargebrachte Opfer. Bo również i w Starym Przymierzu było tak, że krew była pierwszym działaniem, które musiało się dokonać, musiała ona zaistnieć, musiało być to pokropienie krwią, które uzdatniało kapłana w ogóle do tego, żeby wszedł w obecność Bożą. Das Blut ist ein Symbol für das Leben. Krew jest symbolem życia. 3. Mose 17, Vers 11, glaube ich, ist es. 3. Mojżeszowa 17, wiersz 11, jak sądzę, nam mówi. Da sagt Gott, jedes Fleisch ist im Blut, ich habe es euch auf den Altar gegeben. Tu jest napisane 11 wiersz, gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu. Um Sühnung zu tun für eure Seelen, denn das Blut ist es, das Sühnung tut. Abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Die Menschen zu Anfang haben nur Pflanzen gegessen. Na samym początku ludzie jadali tylko rośliny. Nach der Flut hat Gott den Speiseplan erweitert und sie durften auch Fleisch essen. Po potopie Bóg rozszerzył, można powiedzieć, to menu i dał człowiekowi również na pokarm mięso zwierząt. Für die Israeliten wurde der Speiseplan eingeengt in 3. Mose 11. A jeżeli chodzi o Izraelitów, to w 3. Mojżeszowej 11 znowu zostało to ich menu religijne zawężone. In der Christenheit haben wir die Freiheit. Alles dürfen wir essen. W epoce chrześcijaństwa mamy wielką, szeroką wolność. Wszystko możemy jeść. Ausnahme ist das, was Paulus in Apostelgeschichte 15 sagt. Blut erstickte. Ale według Dziejów Apostolskich, który 15 rozdział, jest to ograniczenie jedno podane chrześcijanom bez krwi oraz tego, co zawładane. Also wir sehen bei der Linie, Blut durfte der Mensch nie essen. A więc widzimy w całej tej linii pokarmu ludzkiego, że krwi człowiek nigdy nie miał spożywać. Und wenn wir 3. Mose 17, Vers 11 gelesen haben, a jeżeli czytaliśmy w tej 3. Mojżeszowej 17-11 wiersz, dann geht das nicht einfach nur um Blut. To zauważamy, że tam chodzi znowu pewną zasadę, nie po prostu o krew. Ich schneide mich und es blutet. Bo przecież jak się przetnę, wypływa krew. Sondern es geht darum, das Leben darzulegen. To nie chodzi o taką krew, takie skaleczenie, gdzieś ona się pojawi. Tylko chodzi o położenie życia. Ona jest symbolem życia. Psalm 49 sagt, nicht kann ein Bruder einen Bruder erlösen, er muss davon abstehen auf ewig. 49 psalm nam mówi wyraźnie, że nigdy brat brata niczym nie wykupi. Bo po prostu nie ma takiej możliwości, aby żył dalej i nie odlądał nigdy grobu. Nein, nur das Blut des Mensch geworden Sohnes Gottes konnte hier eine Lösung geben. Lecz chodzi o to, że tylko krew Syna Bożego, który stał się człowiekiem, mogła stać się tym doskonałym przebłaganiem za nasze grzechy. So dass Petrus sagen kann, erst Petrus 1, dass wir erlöst oder erkauft worden sind mit dem kostbaren Blut Christi. Dlatego Piotr może mówić w pierwszym swoim rozdziale, w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, że zostaliśmy wykupieni kosztowną krwią Jezusa Chrystusa. Denn der Hebräerbrief sagt uns auch, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ale list do Hebrajczyków nam potwierdza to, mówiąc, że bez przelania krwi nie ma żadnego odpuszczenia. Offenbarung 1 sagt, dass wir reinigt gewaschen sind durch das Blut, in dem der uns liebt, uns gewaschen hat in seinem Blut. I ostatecznie pierwszy rozdział objawienia jeszcze podkreśla tę myśl, mówiąc, że zostaliśmy obmyci krwią, doskonałą krwią. Jak to jest sformułowane? Wyzwoli nas z grzechów naszych, tak, przez krew swoją. Przez krew swoją, wyzwoli nas z grzechów naszych, tak. A jeszcze przeczytam z listu do Efezjan, z drugiego rozdziału. Vers 13. 13 wiersz. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Wir sind also nahe gekommen, in den Segensbereich zu Gott gekommen. A więc przez tę krew staliśmy się bliscy i zostaliśmy wprowadzeni przed obecność Bożą. Kolosa 1, zum Schluss noch. Jeszcze z Kolosan, pierwszy rozdział, na koniec. Da ist in Vers 20, dass er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Tu jest napisane, że on uczynił pokój, przywrócił pokój przez krew krzyża jego. 20 wiersz, pierwszego rozdziału listu do Kolosan. Auf der einen Seite sehen wir, dass das Leben des Herrn Jesus dargelegt werden musste. Z jednej strony widzimy, że życie Pana Jezusa musiało zostać położone. Und auf der anderen Seite machen diese zitierten Stellen deutlich, welche Segensauswirkung das für uns bedeutet. Ale z drugiej strony te wszystkie cytowane miejsca, one pokazują, jakże wielkie i kosztowne błogosławieństwa stały się konsekwencją tego, że Pan Jezus położył swoje życie za nas. Bedenke daran, dass der Jesus den Kelch des Zornes und Grimmes Gottes getrunken hat. Musimy mieć przy tym przed oczyma to, że Pan Jezus naprawdę wypił do dna kielich gniewu Bożego, tego strasznego gniewu Boga nad grzechem. In den drei Stunden der Finsternis wurden alle Sünden auf ihn gelegt. W trzech godzinach ciemności wszystkie grzechy zostały złożone na niego. 1 Petrus 2. A pierwszy list Piotra, drugi rozdział mówi. 2 Korinther 5, er wurde zur Sünde gemacht. I 2 Korintów 5, że on został uczyniony grzechem. Nach Römer 6 hat er den Lohn der Sünde, den Tod der Sünde, den körperlichen Tod. A według Rzymian 6 on wycierpiał śmierć, tą fizyczną śmierć, która jest zapłatą za grzech. Gott musste sich in diesen 3 Stunden von ihm abwenden. W tych trzech godzinach ciemności Bóg musiał się od niego jako człowieka odwrócić całkowicie. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? I dlatego Pan Jezus zawołał te słowa: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Und die ganzen Zorn Blut Gottes angesichts unserer Sünde, der uns wohnende Sünde, wurde über ihn ausgegossen. I cała zapalczywość Bożego gniewu nad grzechem, grzechem naszym, została wylana na niego, który został obciążony naszymi grzechami. Er tat das, was dem Vater das Wohlgefällige war. W ten sposób on uczynił to, w czym Bóg miał upodobanie. Er vollbrachte das Werk, das der Vater in der Ewigkeit ihm gegeben hatte. W ten sposób stał się wykonawcą tego dzieła, które już w przeszłej wieczności powziął w swoim sercu Ojciec. Er ist der Erfüller des Ratschlusses Gottes. On został tym jedynym, stał się tym jedynym wykonawcą Bożego zamysłu. Doch musste sich Gott zulassen. A jednocześnie, jednak mimo to, gdy przebywał w tym sądzie, to Bóg musiał się od niego odwrócić, jako od człowieka. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, wir danken, wenn wir den Kelch nehmen. Teraz, gdy wrócimy myślami naszymi do tego 16 wiersza, widzimy i słowa kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, to znaczy za który dziękujemy. Und durch diese Handlung, dass wir aus dem Kelch trinken, przez to działanie, że właśnie bierzemy z tego kielicha i pijemy, dokumentieren wir, dass wir eine innere Gemeinschaft mit dem Jesus haben. My przez to dokumentujemy, potwierdzamy, że mamy wewnętrzną społeczność z tym właśnie są krwią Chrystusową. 1 Korinther 1 sagt, dass wir grundsätzlich alle Gemeinschaft haben mit dem Jesus. 1 Korinther 1 mówi, że co do zasady wszyscy mamy społeczność właśnie z Bogiem przez krew Pana Jezusa. Aber hier wird sie durch eine Handlung dokumentiert. Ale tutaj ona jest w pewnym sensie dokumentowana przez działanie, jakie wyrażamy w tym piciu z tego kielicha. Wir bezeugen gewissermaßen, dass wir uns eins machen mit dem Tod des Herrn Jesus. Poświadczamy w ten sposób niejako, że się z tym utożsamiamy, że to jest rzecz, z którą się jednoczymy. Dass er das für uns getan hat. Że to przyjmujemy, że on to dla nas uczynił. Wir haben heute gelesen, er hat die Übertretung vieler getragen. No dzisiaj to czytaliśmy, że on poniósł przestępstwa wielu. Ja, es war das Blut des menschgewordenen Sohnes Gottes, was für mich geflossen ist. Tak. Oto jest ta krew. Krew Syna Bożego, który stał się człowiekiem, która popłynęła za moje grzechy. Wie freut sich der Herr, wenn wir diesen Kelch nehmen? I teraz, jak bardzo Pan się cieszy z tego, widząc, że my bierzemy ten kielich z wdzięcznością. Józef von Arimathea, nicht, ihr kennt ihn. Trug den toten Leib des Herrn Jesus von dem Kreuz zum Grab. Józef z Arimathei, czytamy w jednym miejscu, że on niósł to martwe ciało Pana Jezusa, zdejmując je z krzyża do grobu. In Jerusalem tobten die Menschen. W Jeruzalemie ludzie się burzyli przeciwko niemu. Die Juden und die Nation hatten sich vereinigt gegen Gott und seinen Christus. Zarówno Żydzi, jak i poganie jednoczyli się przeciwko Bogu i jego pomazańcowi. Und hatten es endlich geschafft, Christus zu kreuzigen. I ostatecznie, jednocząc się w tym złem, dopięli swego, przybijając Syna Bożego do krzyża. Jetzt kommt der Josef von Arimathea, nimmt den Heiland vom Kreuz ab. Ale w takim momencie pojawia się ten Józef z Arimathei, zupełnie, można powiedzieć, tajemniczo, wychodzi, bierze to ciało Pana Jezusa, ściąga z krzyża i niesie do grobu z nią. Welch ein Gegensatz zu allen anderen Menschen. Jakżeż potężne przeciwstawieństwo w jego działaniu wobec tych wszystkich ludzi, którzy nie chcieli Chrystusa. Jeder Mensch erkannte, Józef von Arimathea hat eine Beziehung zu Jesus Christus. Co to oznaczało? Każdy człowiek mógł jedno w tym wyczytać, że ten człowiek, Józef z Arimathei, on ma pewną wewnętrzną relację głębokiej czci z tym Panem, którego ściąga teraz z krzyża i niesie go do swego grobu. Das Brot, das wir brechen, ist nicht Gemeinschaft des Leibes des Christus. I dlatego Słowo Boże takimi pytaniami się tu do nas zwraca. Także i chleb, który łamiemy. Czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? es ist hier nicht die Handlung, wenn ich von dem Brot ein Stück für mich abnehme, gemeint. Czy to nie to ma na myśli tu Słowo Boże, gdy ja kawałeczek z tego chleba biorę i jem z tego? Sondern ist die Handlung gemeint, wenn der Bruder stellvertretend für uns Anwesende das Brot bricht. Nie, to nie chodzi o to, gdy ja kawałeczek biorę, tylko chodzi o to łamanie tego, jak to jest napisane, chleb, który łamiemy. To chodzi o tą czynność, kiedy brat, reprezentując wszystkich zgromadzonych, łamie ten chleb na oczach wszystkich. Jetzt wird aus der persönlichen Gemeinschaft in Vers 16 ein gemeinsamer Ausdruck. Teraz z tej osobistej odpowiedzialności przedstawionej w 16 wierszu przechodzi do wspólnej, społecznej. Paulus sagt, denn ein Brot, ein Leib. Bo Paweł podkreśla tutaj, jeden chleb, jedno ciało, jesteśmy my, ilu nas jest. Die Glaubenden in der Gnadenzeit sind so innig miteinander verbunden. Wierzący ludzie czasu łaski, tak jak jesteśmy teraz, są tak głęboko wewnętrznie złączeni, dass wir einen Leib bilden, że w oczach Bożych tworzą jedno ciało. Wie der Mensch ihr Körper ein Leib ist, tak jak ludzkie ciało złożone z wielu różnych komórek jest jednym ciałem, so sind auch wir als Glieder także im Leib von dem Herrn gesehen. Także i my, jako członkowie jednego ciała jesteśmy. Tak widzi nas Pan. Also das Brot, was auf dem Tisch steht sonntags, ist ein Symbol a więc, an dem Körper des Herrn Jesus. A więc ten chleb, który spoczywa na stole w niedzielnym, on na niedzielnym stole, gdzie jesteśmy zgromadzeni do łamania chleba, jest symbolem ciała Pana Jezusa. Und ist zugleich auch ein Ausdruck des wunderbaren Ergebnisses, was wir mit der Apostelgeschichte 2 sehen. Ale jednocześnie jest wyrazem tego błogosławionego faktu, że Bóg uczynił nas odtąd według, przez to, co się stało w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy utworzył to jedno zgromadzenie, uczynił nas jednym ciałem w Chrystusie. Lese aus 1. Korinther 12, den 13. Vers. Przeczytamy jeszcze z 1. Koryntów 12 rozdział, 13 wiersz do tego. Właśnie. Co się stało tam w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich? Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. W jedno ciało. Das bezieht sich ganz eindeutig auf Apostelgeschichte 2. To, co tutaj czytamy w 13 wierszu, bardzo jednoznacznie odnosi się do tego, co się stało w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Der Heilige Geist kam aus dem Himmel als Person. Bo mianowicie Duch Święty tam stąpił z nieba jako osoba. Und hat alle Gläubigen ganz innig miteinander verbunden. I wszystkich wierzących całkowicie i głęboko wewnętrznie połączył ze sobą, będąc udziałem w nich wszystkich. Es gibt kein innigeres Bild als des Körpers. Nie ma już bardziej wyrazistego obrazu, który można byłoby przedstawić mocniejszy związek jednego człowieka z drugim, jak właśnie tych, którzy są w jednym ciele. Alle Nationalitäten. Wszystkie tu się mieszczą narodowości. Sie alle haben ihr Ende gefunden. Jakiekolwiek podziały narodowościowe, społeczne, one wszystkie tutaj znalazły swój koniec. Die gesellschaftlichen Unterschiede. Alles hat sein Ende gefunden. Wszystkie właśnie podziały, jakimi jesteśmy podzieleni społeczne. Da gibt es einen wunderbaren Körper. Jest tylko jedno ciało. Eine wunderbare Harmonie. Wspaniała harmonia. Alles hat den gleichen Charakter. Wszystko, wszystkiemu nadany został jeden i ten sam charakter. Alles ist zur gegenseitigen Ergänzung gegeben. Wszystko jedno służy drugiemu ku uzupełnieniu. Das hat das Werk von Golgatha aufgebracht. To właśnie to wszystko dokonało dzieło Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Tak nas zbliżając do siebie. Paulus sagt hier, ein Brot, ein Leib sind wir die vier. Paweł tak mówi właśnie, że jak jeden jest chleb, tak i my, ilu nas jest. Wir sind es. Kto to jest? Das ist ein Wunder der Gnade Gottes, wenn man darüber nachdenkt. To jest cud Bożej łaski, gdy nad tym bliżej rozmyślamy. Wir haben alle noch die Sünde in uns. Dlatego, że my cały czas jeszcze, nawet wierzący, będąc wierzącymi, posiadamy w nas grzeszne, grzeszną naturę. Wir sind alle noch durch Schwachheit gekennzeichnet. My cały czas jeszcze jesteśmy nacechowani liczną słabością. Manche Sünden werden wir erst am Richterstuhl des Christus erkennen. I są nawet takie grzechy w naszym życiu, które dopiero rozpoznamy, gdy będziemy przed tą sądową stolicą Chrystusową w pełnym świetle Bożym. Und doch sagt der Heilige Geist, a jednak Duch Święty poświadcza, jeden sind wir. Jedno ciało jesteśmy. My, ilu nas jest? Paulus war gar nicht in Korinth. Paulus? War gar nicht in Korinth. Nie był w Koryncie. Und doch sieht er sich verbunden mit den Geschwistern in Korinth. Nie był teraz obecny w Koryncie, a jednak czuje się tak głęboko z nimi związany, jako członek w jednym ciele z tymi, którzy też do tego ciała należą. Dlatego, że mówi, my bierzemy wszyscy, jesteśmy uczestnikami tego chleba, włączając siebie i ich w to. Chyba ma na morzu. On był tutaj obecny w tym czasie w innym miejscu. Da war ein anderes Brot auf dem Tisch. Tam był inny chleb. Aber was lernen wir daraus? Ale czego się z tego możemy uczyć? Im Grunde genommen gibt es nur eine Versammlung. Że niezależnie od tego, że tu jest chleb, tam jest chleb, to w rzecz samej jesteśmy cały czas jednym zgromadzeniem, jeden chleb. Es gibt Ausdruck einer Versammlung an unterschiedlichen Orten. Jest rzeczywiście tak, że jest reprezentacja, pewien wyraz tego jednego zgromadzenia na danym miejscu. Tu, tam, gdzie idzie. In Bogatynia gibt es einen Ausdruck der Versammlung. W Bogatyni istnieje takiego rodzaju coś, co wyraża to istnienie tego jednego zgromadzenia na tym miejscu. In Nowa Ruda gibt es einen Ausdruck. I w Nowej Rudzie również istnieje coś takiego. Aber im Grunde genommen ist es die eine Versammlung. Ale zasadniczo jest to jedno zgromadzenie, które ma swój wyraz i w tym mieście, i w tym mieście. Der Leib ist auch immer vollständig. Ciało ma to do siebie, że ono jest zawsze całe, zupełne. Da fehlt kein Glied. Nie ma tu braku, że czegoś nie ma. Das heißt? Co to znaczy? Gläubige, die abgerufen worden sind und jetzt bei Christus sind, die gehören in diesem Sinne nicht mehr zu dem Leib. To znaczy, że wierzący, którzy zostali już odwołani z tego miejsca i są z Panem, którzy należą do przeszłości, którzy zasnęli, oni w tym znaczeniu nie należą do tego ciała. Kapitel 12, vers 27. 12 rozdział, 27 wiersz przeczytamy. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Da sagt Paulus zu den Korinthern, ihr seid Leib Christi. Paweł tu mówi, wy jesteście ciałem Chrystusowym. Hier weiteres. Ihr seid ein Ausdruck des einen Leibes an dem Ort. To znaczy, Paweł chce przez to powiedzieć, wy jesteście wyrazem tego ciała Chrystusa na tym miejscu, gdzie jesteście. Also wir haben einmal an einem Zeitpunkt alle Gläubigen weltweit bilden den einen Leib und versorgen. To oznacza również, że w danym punkcie czasowym, tak jak teraz, wszyscy wierzący, którzy gdziekolwiek się rozciąga, jak długa i szeroka ta ziemia, oni należą do tego ciała i je tworzą. Diesen Charakter des einen Leibes kann man aber auch in der örtlichen Darstellung sehen. Ale charakter tego jednego ciała można widzieć tylko widzialnie w reprezentacji jego na danym miejscu. Und die dritte Definition des Leibes haben wir in Epheser 1, die letzten Verse. I trzecią definicję tego jednego ciała posiadamy również w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, ostatnie wiersze. Da gehören alle Glauben zu dem einen Leib. Tam są przedstawieni znowu wszyscy wierzący, którzy należą do tego jednego ciała. In der Gnadenzeit angefangen von Apostelgeschichte 2 bis zum Wiederkommen des Herrn zu Entrückung. Ale tam jest pokazane to jeszcze szerzej. Od czasu dziejów apostolskich aż do przyjścia Pana. Wszyscy. Welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, um jetzt am Brotbrechen teilnehmen zu können? Jakie wymagania człowiek musi spełnić, aby teraz móc brać udział w łamaniu chleba na danym miejscu? Lesen wir aus 1. Korinther 2. Z pierwszego listu do Koryntów, drugi rozdział, chciałbym przeczytać do tego. Vers 14. 14 wiersz. Pierwszy Koryntów? 2, vers 14. Drugi, 14 wiersz. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Also, wir müssen erstmal eine Wiedergeburt erlebt haben. Co to oznacza? Oznacza to, że najpierw taki człowiek musi na nowo się narodzić, aby być w stanie duchowo rozsądzać. Das zeigt uns Johannes 3 zum Beispiel. Jan, trzeci rozdział, Ewangelia Jana, trzeci rozdział, pokazuje nam to, gdzie Pan Jezus to mówi na ten temat. Wir müssen uns die Gedanken Gottes über unseren Zustand zu eigen machen. My musimy myśli Boże, tak jak Bóg ma na temat naszego stanu, po prostu sobie przyswoić, wziąć to do naszego serca, powiedzieć, tak to jest, my potrzebujemy nowonarodzenia. Der natürliche Mensch, haben wir gelesen. Tak, der versteht das nicht. Tak jak czytaliśmy przed chwileczką, naturalny człowiek, człowiek zmysłowy, on nie rozumie takich rzeczy w ogóle. Nie przyjmują do niego żadnego przystępu. Der will nicht anerkennen, wie Gott ihn sieht. On też nie chce w żaden sposób uznać tego, co Bóg mówi o jego stanie, tak jak Bóg go widzi. On will auch nicht anerkennen, was Gott heute in der Gnadenzeit gewirkt hat. I również w związku z tym nie ma ani pojęcia, ani uznania dla tego, co Bóg zdziałał w dzisiejszym czasie łaski. Dass es nur eine Versammlung gibt. Że mianowicie zdziałał i zaistnienie jednego Bożego zgromadzenia w tej ziemi. To muss ja auch rein sein im Wandel. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, taki człowiek musi być czysty w swoim postępowaniu. Das heißt nicht, dass wir vollkommen sein müssen. To wcale nie oznacza, że stawiamy tą poprzeczkę tak wysoko, że mówimy, musi być doskonały. Nie. Das erreicht keiner. Dlatego, że takiego poziomu nikt z nas nie osiąga. Aber wir müssen dadurch gekennzeichnet sein, dass wir gerne nach der Bibel leben. Ale musimy być tym scharakteryzowani, że my ochotnie chcemy żyć po Bożemu, według Słowa Bożego. Czyli mein Vers aus 1. Johannes 2 dazu. Do tego punktu chciałbym przeczytać jeden wiersz z pierwszego listu Jana, drugi rozdział. Erst Johannes 2, Vers 4. Czwarty wiersz. Pierwszy list Jana 2, wiersz 4. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Gottes Wort ist ganz klar. Słowo Boże jest takie jasne i przejrzyste, nieprawdaż? Gott hat klare Willensäußerungen gegeben im Neuen Testament, die für uns Christen verbindlich sind. Bóg dał w swoim słowie, w Nowym Testamencie, bardzo klarowne wyrazy tego, co mu się podoba, a co mu się nie podoba. In 1. Johannes 2 geht es auch wieder um ein Bekenntnis. I tu, w pierwszym liście Jana 2, znowu chodzi o pewnego rodzaju wyznanie. Wie bei uns in 1. Korinther 10. Tak, dokładnie jak jest też napisane w 10. rozdziale tego listu do Koryntów, pierwszego, który rozważamy. Aber wenn die Praxis nicht übereinstimmt, dann sagt Johannes, das ist ein Lügner, der sowas sagt. Ale jeżeli ktoś coś wyznaje, a jego praktyka życia nie jest w harmonii z tym, co wyznaje, to on zaprzecza sobie samemu, jest kłamcą. Nehmen wir noch ein positives Beispiel aus 1. Johannes 2, Vers 10. Weźmy taki pozytywny przykład z pierwszego listu Jana 2, wiersz 10. Jest napisane na przykład tak. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Also, da ist jemand, der seinen Bruder liebt. Jest więc ktoś, kto miłuje swego brata? Das ist was ganz Natürliches, was Gott gegeben ist. To jest coś naturalnego, co dał Bóg i tak ma być. Wir lieben diejenigen, die auch zur Familie Gottes gehören. Jest to naturalną rzeczą, że my miłujemy tych, którzy również należą do tej samej Bożej rodziny. Und Johannes sagt, er bleibt in dem Weg, kein Ärgernis ist ihm. A Jan mówi o tym, że podkreślając, że to jest dobre i słuszne, że taki człowiek mieszka w światłości i nie ma w nim zgorszenia. Sein Verhalten ist so, dass er gewissermaßen vor Gott sich verantwortlich weiß. To znaczy, jego postępowanie w tej miłości bratniej jest takie, że on może śmiało stanąć z tym przed Bogiem i nie musi się niczym obawiać, że coś mu się nie zgadza. Dann kommt es auch darauf an, die Lehre aufrecht zu erhalten. Następną sprawą, która również tu jest istotna, jak mówimy o tych warunkach, to chodzi o to, aby trzymać się prawej nauki. Lesen wir aus 2. Johannesbrief. Z drugiego listu Jana przeczytamy tutaj jeden wiersz pomocny nam. Vers 7. Wiersz 7. Jest napisane tak. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Vers 9. 9. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Also, wir müssen die Lehre von dem Herrn Jesus festhalten. A więc my musimy trzymać się mocno prawej nauki o Panu Jezusie. Dass es auf der einen Seite der ewige Gott ist, że on z jednej strony jest wiecznym Bogiem, auf der anderen Seite auch zugleich vollkommener Mensch geworden ist. Ale że z drugiej strony jednocześnie on stał się doskonałym człowiekiem. Wir können das nicht erklären. My nie umiemy tego wytłumaczyć, ale musimy zachować. Wir glauben es einfach. Wierzymy w to po prostu. Aus Ehrfurcht vor Gott und seinem Heiligen Wort. I trzymamy się tego z bojaźni przed Bogiem i Jego Świętym Słowem. Dann geht es auch darum, dass wir rein sind in Verbindungen. Następną rzeczą, która jest ważna, jeśli chodzi o takie warunki, to żebyśmy byli czyści, jeżeli chodzi o nasze powiązania. Wir lesen aus dem gleichen Brief, z tego samego listu przeczytamy 10 i 11 wiersz. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Hier geht es um einen ganz einfachen Gruß. Tu chodzi o, wydawałoby się, taką błahą sprawę, jak po prostu zwykłe pozdrowienie ludzkie. Nicht um einen besonders herzlichen Gruß. Wcale tu nie jest mowa o jakimś szczególnie serdecznym pozdrowieniu. Deine Schrift sagt, schon allein ein Grüßen so eines Menschen, der diese Lehre des Christus nicht bringt, führt zu Gemeinschaft, führt zu Verbindung. Słowo Boże jest tu bardzo daleko idące i mówi, nawet takie zwykłe pozdrowienie takiego człowieka, który ma tu, za daleko się zapędza i nie przynosi tej nauki Chrystusowej, ono już wiąże nas w pewnej społeczności z tymi żywymi oczami, z tym człowiekiem. Wir nehmen ihn auch nicht in unser Haus auf. Und? Wir nehmen ihn nicht in unser Haus auf. I my nie powinniśmy takiego, my takiego człowieka mamy nie przyjmować do domu. Denn es gibt Zeugen Jehovas. Są na przykład tak zwani świadkowie Jehowy. Um nur eine Gruppe mal zu nennen. Żeby tylko może dać przykład jakiejś jednej grupy, która tak postępuje. Lehrmäßig erkennen sie nicht die ewige Sohnschaft Gottes an. Jeżeli chodzi o naukę, ludzie ci nie akceptują, nie uznają nauki o tym, że Pan Jezus jest Bogiem. Und das ist zugleich 100% Mensch. Że jest stuprocentowo Bogiem wiecznym i stuprocentowo doskonałym człowiekiem. 1. Johannes 5 sagt, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Pierwszy list Jana, 5 rozdział mówi, ten jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Das ist Personus der Nebel. To jest przedstawienie prawdziwe osoby Pana Jezusa. Sie sagen ihnen, ich kann keine Gemeinschaft haben, kann sie nicht grüßen, weil sie gegen Gottes Wort sprechen. I Słowo Boże mówi, nie mogę mieć społeczności z takimi ludźmi, którzy tak się zachowują, ponieważ oni nie stoją na rynku Słowa Bożego. My na tym możemy się oprzeć na Słowie Bożym, a nasze uczucia musimy postawić na drugim planie dopiero. My możemy jak najbardziej modlić się za takimi ludźmi. Aber wenn wir Zugeständnisse machen im Blick auf die Wahrheit, dann ist das nicht nach den Gedanken Gottes. Ale jeżeli będziemy stać przy nich, nie tak jak Słowo Boże nas uczy, to my nie będziemy postępować zgodnie z myślami Bożymi. Diese Verbindung verunreinigen, sagt Gottes Wort. Takiego rodzaju związki, one nas zanieczyszczają, mówi Słowo Boże. 1 Korinther 5 ist vielleicht auch noch ein wichtiger Vers, den wir anführen sollten. Może jeszcze dobrze jest tutaj wspomnieć 1 Koryntów 5, co mówi na ten temat? Ihr richtet, die drin sind, die draußen sind, richtet Gott. Że my mamy osądzać tych, którzy są wewnątrz. Tych, którzy są na zewnątrz, Bóg sądzić będzie. Das heißt, to znaczy, wenn ich hier am Brotbrechen teilnehme, jeżeli tutaj ja biorę udział w łamaniu chleba, dann anerkenne ich die Form des Zusammenkommens. To znaczy, uznaję głęboko tę formę zgromadzania się do imienia Pana. Und ich unterziehe mich auch der Zucht der Frucht. I również oddaję się całkowicie pod zasady karności tego zgromadzenia. Ich halte fest, dass es da nur einen Leib gibt. Trzymam się tego mocno, wierzę, że jest, istnieje tylko jedno ciało. Wo die Lehre von der Einheit des Leibes, gdzie nauka o jedności ciała Chrystusa festgehalten wird und ihre Praxis verwirklicht wird. Jest, da ist der Tisch sehr. Jest utrzymywana i w praktyce wykonywana. To w tym miejscu jest ten ołtarz pański. Es geht nicht darum. Nie chodzi wcale o wolne przedstawianie swojego myślenia na ten temat. Römer 6 sagt, dass wir mit Christus gestorben sind. Römer 6? Sagt, dass wir mit Christus gestorben sind. Rzymian 6 mówi, że z Chrystusem wespół umarliśmy. Wir haben durch die Taufhandlung anerkannt, dass wir nichts Gutes getan haben und auch. Co to oznacza takie słowo? To oznacza, że przez chrzest myśmy dali wyraz uznaniu tego, że w nas nie ma nic dobrego i że to słuszna rzecz, byśmy umarli. Dass allein die Gnade Gottes uns fähig gemacht hat. I że tylko i wyłącznie łaska Boża nas zachowała i dała nam nowy początek. Und wir wissen auch nach Kolosser oder Epheser, dass der Jesus das Haupt des Leibes der Versammlung ist. I według listu do Kolosan i Efezjan wiemy, że Pan jest głową tego znakomitego ciała, które w ten sposób powołał do bytu. Wir haben weltweit ein gültiges, ein vollkommenes Haupt. My, jak daleko, jak długa ta ziemia i szeroka, wszędzie. Będąc na gruncie tego jednego ciała, wyrażamy to samo, że my mamy doskonałą i tak dobrą głowę Pana. A więc jeżeli ktoś przychodzi i chce łamać chleb teraz, to musi sobie przyswoić te myśli Boże dotyczące tego jednego ciała. Także jeżeli chodzi właśnie o odniesieniu w odniesieniu do tych myśli, o jedności tego ciała. Wir können keine Interessengesellschaft machen von solchen, die gläubig sind. My nie możemy sobie tworzyć grup zainteresowań, jakichś kółek zainteresowań tych, którzy są wierzący i tak się zgromadzać. Wenn wir nur die Wahrheit festhalten im Blick auf die Errettung Sünder, von Sündern. Weźmy, choćby uchwyćmy się samej prawdy o tym, że co dotyczy wyratowania z grzechu. dass wir direkt einen Angriff auf die Person unseres Herrn, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Ich habe den Gedanken nicht verstanden. Nochmal mit dieser Lehre. Wenn wir sagen, wir treffen uns als eine Gruppe, die die Wahrheit festhalten will, wie ein Sünder gerettet werden kann. Jeżeli my się na przykład zgromadzamy jako grupa, która chce trzymać się prawdy tego, o tym, jak grzesznik może być przyprowadzony do Boga. Dann wäre das ein direkter Angriff auf die Person des Herrn Jesus, der Haupt des Leibes der Versammlung ist. To byłoby to stworzenie takiej zasady zgromadzania się, byłoby bezpośrednim atakiem na osobę Pana Jezusa jako głowę tego ciała. Wir gehören zur Versammlung, wir gehören zu dem Leib und wollen als Versammlung zusammenkommen. My należymy przez Pana do jednego zgromadzenia, do jednego ciała i chcemy jako to jedno przez Niego utworzone ciało tylko się zgromadzać. Und da ist es unsere Freude auch. Jest jednocześnie z tego powodu naszą radością, diesen Herrn, diesen alleinigen Herrn zu ehren. Tego Pana, tego jedynego Pana, jedyną głowę nad tym ciałem czcić. Wir lesen aus Kolosser 1, Vers 11. Z Kolosan pierwszy rozdział, jeszcze przeczytamy do tego jeden wiersz. In Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Gdzie jest napisane? Pierwszy rozdział, listu do Kolosan, 18 wiersz. On także jest głową ciała, Kościoła. Efezjan 5 haben wir auch den Begriff. Podobne sformułowanie mamy w Efezjan 5 rozdział. Vers 23. Wiersz 23. Wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Efezjan 5, Vers 23. Tak? Jak Chrystus jest głową Kościoła, ciała, którego jest zbawicielem. Gibt es etwas Größeres, etwas Schöneres? No więc, czy jest coś większego, czy jest coś wspanialszego? Etwas Vollkommenes? Coś bardziej doskonałego? Wie ist es jetzt, wenn jemand den Wunsch hat, am Brotbrechen teilzunehmen? A więc, jak to jest, jeżeli ktoś ma to życzenie, aby brać udział w łamaniu chleba? Diese Gemeinschaft auch zu dokumentieren, die er grundsätzlich hat. By tą społeczność, którą w rzeczywistości posiada już, udokumentować albo udowodnić, dać jej wyraz. Taki człowiek musi dać tego wyraz, że ma sobie tego życzy, musi to zgłosić braciom, którzy są odpowiedzialni za to. Sie beschäftigen sich mit der Person. Oni muszą się zająć taką osobą. Das, was ich jetzt gesagt habe, steht nicht in der Bibel. To, co teraz powiedziałem, wcale nie jest napisane w Biblii. Aber es ist eine gute Praxis. Ale jest to dobrą praktyką w obecnym czasie. Denn es ist gewissermaßen eine Schutzfunktion, auch der Person gegenüber. Bo jest to pewną również i ochroną dla samej tej osoby, żeby ona wiedziała, że sprawa została potwierdzona, sprawdzona i potwierdzona. Und sie beten, die Brüder beten dann. Ci bracia modlą się o to. Wenn Einmütigkeit da ist, jeżeli, die Seele der Versammlung vorgestellt. Jeżeli mają co do tego jednomyślność, to mogą takiego człowieka polecić zgromadzeniu, żeby on mógł łamać chleb. Und die Versammlung entscheidet allein, ob eine Seele am Brotbrechen teilnehmen kann oder nicht. A ostatecznie samo zgromadzenie musi wyrazić to przekonanie, czy dana osoba będzie łamać chleb, czy też nie. Sie muss prüfen an der vier Punkte, die wir genannt haben, ob to zgromadzenie musi właśnie w pewnym sensie przyjrzeć się tej sprawie na podstawie tych czterech punktów, które wymieniliśmy, czy ta osoba jest rzeczywiście słusznie polecona, czy nie. Wenn einer sagt, jeżeli ktoś mówi na przykład, glaube nicht alles, was in der Bibel steht, nie wierzę we wszystko, co w Słowie Bożym jest napisane wcale. Taki człowiek nie może łamać chleba. Das ist die Verantwortung aller, der Versammlung an einem Ort zusammenkommt. To jest odpowiedzialność wszystkich zgromadzających się, którzy zgromadzają się jako wyraz tego jednego ciała na danym miejscu. Wenn die persona zugelassen wird, jeżeli teraz taka osoba zostaje dopuszczona do społeczności łamania chleba, dann ist diese Person weltweit zugelassen. To nie jest dopuszczona tylko w tym jednym miejscu, tylko na całym świecie. Gdziekolwiek by się nie znalazła. Ona łamie chleb pośród tego ciała. Das macht Matthäus 18, Vers 15 bis 20 deutlich. Tą rzecz nam uzmysławia Ewangelia Mateusza 18, wiersz 15 do 25. Irgendwann bin ich mal in Hamm zugelassen worden, zu Fischus Herrn. Był taki dzień, że ja zostałem dopuszczony do społeczności łamania chleba w miejscowości Hamm w Niemczech. Und ich bin automatisch weltweit zugelassen worden. I jednocześnie zostałem przez tą rzecz automatycznie dopuszczony do tego na całym świecie. Somit erkennen wir auch Zulassung und auch Ausschlüsse weltweit an. W ten sposób my również winniśmy uznać zarówno dopuszczenie do łamania chleba do stołu pańskiego, jak i wyłączenie ze zgromadzenia całkowicie jako ważne na całym świecie. Alle Geschwister, die auf der Grundlage des einen Leibes zusammenkommen, sind berechtigt, dementsprechende Zulassung vorzunehmen. A więc wszyscy wierzący na całym świecie, którzy reprezentują to jedno ciało, są do tego uprawnieni, by właśnie tak przyjąć taką osobę lub jak jest wyłączona, to też uznać, że jest wyłączona. Und wenn irgendwo eine Zuchthandlung erforderlich ist? Bo jeżeli kiedyś zdarzy się, że będzie konieczne karcące działanie zgromadzenia, dass ein Bruder zum Beispiel ausgeschlossen wird, że jeżeli ktoś spośród wierzących musi zostać ze względu na grzechy wyłączony, dann erkennen wir das auch an. To my również z tym samym uznaniem do tego musimy podejść. Wir haben Vertrauen zu den Geschwistern, dass sie diese Entscheidung in Abhängigkeit von dem in ihrer Mitte weilenden Herrn getroffen haben. Musimy mieć to uznanie i również i to zaufanie do braci, którzy temu bliżej się przyglądali na danym miejscu, że oni to w uzależnieniu od Pana zbadali i uznali, że tak trzeba było postąpić. Je länger wir über diesen Gedanken nachdenken. Im dłużej będziemy przyglądać się tym myślom, dass da ein vollkommenes Haupt ist, że istnieje mianowicie jedna doskonała głowa tego ciała, dass wir alle aufs innigste durch Gnade miteinander und mit ihm verbunden sind. A my przez łaskę Bożą zostaliśmy najgłębiej wewnętrznymi więzami, jak jedno ciało połączeni. Legt sich ein heiliger Ernst auf unsere Seele. To wtedy pewna święta powaga tych myśli, ona zaczyna ogarniać nasze serca. Denn wie der uns berufen hat, heilig ist, sollen auch wir heilig sein in allem. Ponieważ tak jak pisze Piotr, ten, który nas powołał, jest święty i dlatego mamy i my być święty. Aber es kommt auch eine ganz tiefe Freude in unser Herz immer wieder. Ale wciąż na nowo przychodzi przez to również ogromna, głęboka radość do naszych serc. Dass wir jeden Sonntag wieder die Einheit an dem Tisch des Herrn verkündigen dürfen. Że każdej niedzieli możemy również ogłaszać jedność tego ciała przy stole Pana na danym miejscu. Wir tun es vor einer sichtbaren und unsichtbaren Welt. My to czynimy, będąc świadomymi, że jest to widoczne zarówno w oczach widzialnego świata, jak i niewidzialnego świata. Die Engel gucken zu. Bo aniołowie, których my nie widzimy, które są duchami, one również się tym rzeczom przyglądają. Die bewundern das. One to podziwiają. Nach meinem Verstand. Według mojej myśli. Würde ich sagen, das kann niemals sein, dass da ein Leib ist. Musiałbym powiedzieć, gdybym tylko miał się moim rozumem posługiwać, wyłączając całkowicie wiarę, to bym powiedział, jakie jedno ciało? Nie ma jednego ciała. Nach meinem Gefühl, würde ich auch sagen, das kann nicht sein. Jeżeli miałbym się kierować moimi uczuciami, popatrzył tu na świecie, tam i gdzie indziej, bym powiedział, nie, to nieprawda, nie ma jednego ciała. Aber trotz aller Schwachheit dürfen wir zusammenkommen. Ale wiara, spojrzenie na Słowo Boże, mimo całej słabości, ona nam mówi, tak, jest jedno. Beschützt uns einfach auf Gottes unschuldiges Wort. Bo my w tej sprawie musimy się oprzeć po prostu, z całą prostotą, na pewnym i trwałym Słowie Bożym. Und in Anbetung neigen wir uns am Tisch des Herrn vor seiner Größe. I w uwielbieniu jedynie skłaniamy się przy tym ołtarzu, w stole Pana, uwielbiając Jego wzniosłą wielkość. Vor der Größe seines Werkes. Przed wielkością dzieła, jakie dla nas wykonał, włączając nas w to ciało. Und bringen unter seiner Führung den Vater Anbetung. I pod Jego kierownictwem mamy ten wielki przywilej, aby w tym miejscu przynosić Ojcu cześć, jakiej On szukał. Twój stół wskazuje nam. 21.